Birini de yavrum birini, harmana serdim kilini aman. Harmana serdim kilini aman. Takıver de zillerin birini, dönüver de meydan senindir aman. Dönüver de meydan senindir aman. Çifteli çifteli aman, geliver de çifteli çifteli aman. Takıver de zillerin çiftini, dönüver de meydan senindir aman. Dönüver de meydan senindir aman. Üçünü de yavrum üçünü, yaylada buldum göçünü aman. Yaylada buldum göçünü aman. Takıver de zillerin üçünü, dönüver de meydan senindir aman. Dönüver de meydan senindir aman. Merdini yavrum merdini, kim bilir kimin derdini aman. Kim bilir kimin derdini aman. Takıver de zillerin dördünü, dönüver de meydan senindir aman. Dönüver de meydan senindir aman.